นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายของคนอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเคยเสี่ยงเซียมซีไหมครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าคำทำนายในใบเซียมซีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงคุณนิรารัตน์เป็นผู้หญิงนะครับอยู่กับคุณสุวรรณคุณสุวรรณนี่เป็นผู้ชายเป็นสามีสองผัวเมียเนี่ยชอบเหลือเกินไอ้เรื่องการเสี่ยงเซียมซีนี่ไปที่ไหนก็เสี่ยงเซียมซีอยู่เสมอนะสองผัวเมียคู่นี้ทำงานอยู่จังหวัดนครปฐมครับทำงานอยู่โรงงานด้วยกันทั้งคู่อยู่กินกันมาเพียงครึ่งปีเสร็จแล้ววันนั้นก็ออกไปเที่ยวกันด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะวิ่งเข้ากรุงเทพนะทีนี้ยังเช้าอยู่อ่ะเลยไปชลบุรีดีกว่าเอาไประยองดีกว่าว่าอย่างนั้นมีเวลาเยอะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงระยองเลยสองผัวเมียก็ไปแวะเสี่ยงเซียมซีที่สถานที่ที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่หนึ่งละในจังหวัดระยองเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคำทำนายในใบเซียมซีเนี่ยเหมือนกันเลยทั้งคู่นะได้ใบเดียวกันนะได้ใบเดียวกันก็เลยแปลกใจก็ไปดูปรากฏว่าเป็นคำทำนายร้ายแรงน่าตื่นกลัวนะก็ไปพลิกอ่านคำทำนายทั้งหมดที่มี28ใบของเซียมซีเนี่ยตั้งแต่เบอร์1เบอร์2เลยปรากฏว่าทั้ง28ใบเนี่ยใบเนี้ยเป็นใบที่เคราะห์ร้ายที่สุดหนักหนาสาหัสที่สุดยิ่งกว่าใบอื่นๆปรากฏว่าทั้งสองผัวเมียนี่ความสนุกในการท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์หมดไปทันทีนะสุวรรณสามีนี่แทบจะไม่อยากจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เพราะความวิตกอกสั่นขวัญแขวนเขาเพิ่งอยู่กินกับนิรารัตน์มาเพียงครึ่งปีนะแต่ว่าเขาก็คิดว่าคำทำนายในใบเซียมซีเนี่ยทำไมมันถึงได้ดุร้ายขนาดนี้ว่าเขาจะต้องเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ใบเดียวกันก็จะต้องเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ความตายนี่มันช่างหน้าพรั่นพรึงยิ่งกว่าเรื่องร้ายๆอะไรทั้งโลกมารวมกันเสร็จแล้วปรากฏว่าภรรยาคือคุณนิรารัตน์เนี่ยรู้สึกจะหนักแน่นกว่าสามีทั้งที่เป็นผู้หญิงนะคุณนิรารัตน์นี่ค่อนข้างจะท้วมซะหน่อยส่วนสามีนี่ผอมแห้งเนี่ยเสร็จแล้วภรรยาก็บอกว่าให้สามีไปนั่งซ้อนท้ายเขาขับเองว่าอย่างนั้นภรรยาขับเองออกมาสตาร์ทเครื่องขวักมือเรียกสามีมาท้อนซ้อนท้ายอะไรมันจะเกิดมันจะหนีไม่พ้นอยู่ดีอะช่างมันเถอะก็ดีที่เราได้รู้จากเซียมซีซะก่อนไม่งั้นเราก็ไม่ระวังตัวปล่อยตัวตามสบายฉันน่ะเชื่อเรื่องกรรมถ้าเราทำดีสักอย่างเดียวกรรมหนักมันจะบรรเทาลงได้เพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาคงจะอภัยหรือว่าลดหย่อนผ่อนโทษให้เราได้มีโอกาสทำดีแก้ตัวมาขึ้นรถเถอะเธอปอดฉันขับเองดีกว่าสามีก็บอกว่า มันเย็นแล้วหาที่พักแรมสักคืนหนึ่งก่อนไม่ดีหรอรัฐฮะกว่าจะกลับถึงนครปฐมมันคงจะมืดค่ำระหว่างทางนะพักแรมค่าห้องก็ต้อง 5-600 บาทแล้วเงินขนาดนี้เติมน้ำมันรถได้ตั้งครึ่งเดือนใช่ไหมมาขึ้นเถอะขึ้นรถเถอะเชื่อมือฉันสิมาภรรยาก็ขยันขยอสามีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องยอมหัวเราะแห่ซ้อนท้ายรถเครื่องภรรยาก็บิดคันเร่งพารถเดินทางกลับจากจังหวัดระยองหล่อนเองก็ใจเสียแต่ว่ารู้ว่าสามีเนี่ยใจเสียมากกว่าแล้วถ้าเสียมากๆพร้อมๆกันมีหวังบ้าตอนนั้นประมาณสัก4โมงเย็นแล้วรถก็วิ่งขึ้นทางหลักแล่นเข้ากรุงเทพนะเสร็จแล้วก็วกออกนครปฐมทางด้านเมืองนนท์ จนกระทั่งห้าโมงกว่าปรากฏว่ารถนี่ผ่านวัดแห่งหนึ่งเขามีป้ายประกาศปล่อยชีวิตโคกระบือตัวหนังสือตัวเบ้อเลยเห็นถนัดชัดเจนมาแต่ไกลพี่เดี๋ยวทำบุญกันหน่อยดีกว่าอย่างน้อยก็จะทำให้ใจเราหนักแน่นขึ้นเดี๋ยวฉันจะเลี้ยวรถกลับไปเข้าวัดนะเงินที่พี่ว่าจะใช้เป็นค่าที่พักเนี่ยเราเอามาทำบุญซะยังจะดีกว่าเป็นไหนๆนะพี่นะสามีก็ไม่ว่าไงนะตลอดทางนี่ไม่ค่อยพูดกันนะเพราะว่าสามีนี่ครุ่นคิดถึงแต่ความตายคิดจนฟอไปหมดเสียวว่ารถจะเฉียวรถชนรถคว่ำสารพัดเสียวบางทีก็นึกว่าอาจจะเป็นลมหล่นจากรถสองผัวเมียเข้าร่วมทำบุญปลดปล่อยชีวิตโคกระบือไป500บาทนะเงิน500บาทของคนจนๆอย่างเขานี่มันจะมีค่าเหมือนกับ 5,000 50,000 ของคนอื่นแต่ว่าเขาก็เป็นปลื้มในการกุศลครั้งนี้ตอนที่ออกมาจากวัดที่ว่าเนี่ยสุวรรณสามีในใจชื้นถึงขนาดขี่รถได้เองให้ภรรยาซ้อนท้ายบ้างสองผัวเมียก็วิ่งรถตัดออกทางถนนบางกรวยไซน้อยพ้นถนนนี้อีก18กิโลเมตรก็ถึงบางเลนเลี้ยวซ้ายไปทางดอนตูมราว20กว่ากิโลเมตรก็ถึงที่พักแถวถนนสายพุทธมณฑลหนทางก็ราบเรียบเพราะว่าถนนเพิ่งจะเทยางมาต่อยได้ไม่นานรถก็น้อยไม่ชวนหวาดเสียวเฉียวชนเสร็จแล้วระหว่างทางไปเจอเต่าใหญ่ตัวหนึ่งเดินข้ามถนนช้าๆหน้าโรงเรียนดอนตูมเดี๋ยวพี่จะจอดรถเธอลงไปอุ้มมันขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาเต่าไปปล่อยในที่ปลอดภัยนะจำได้ว่ามีคลองอยู่ข้างหน้าเนี่ยภรรยาก็ก้าวลงเดินไปจับเต่าใหญ่ประคองมาด้วยสองมือแล้วก็นั่งรถแบบตะแคงตะแคงสุวรรณก็ขับรถช้าๆมาถึงคลองจอดรถข้างทางช่วยกันอุ้มเต่าไปปล่อยลงน้ำมันก็ยืดหัวออกมาคล้ายๆขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือมันสุวรรณก็บอกว่าขอปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยไปกับกุศลผลบุญนะขอฝากแม่ประคงคาด้วยนะขอให้เต่าน้อยนี้อายุมั่นขวัญยืนด้วยเทอญเต่าก็ดำดิ่งหายไปใต้สายน้ำตอนนั้น6โมงเย็นพอดิบพอดีสองผัวเมียก็กลับขึ้นรถเครื่องแล้วก็ขับออกไปจากที่นั่นปรากฏว่าวันนั้นถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพไร้เหตุเพศภัยอะไรแต่ว่าคำทำนายจากเซียมซีมันไม่ใช่ว่าจะผ่านพ้นไปในวันเดียววันเดียวหายเมื่อไรจะว่ากันก็ว่าต้องนับ5วัน7วันนั่นแหละไปจนกระทั่งถึง1เดือนถึงจะพ้นเหตุอันตรายยังจะต้องใช้ความสุขุมรอบคอบในการดำเนินชีวิตสุดขีดทีเดียววันหยุดอาทิตย์ต่อมาความวิตกก็ค่อยๆจางลงตามกาลเวลาตามธรรมชาติวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เงินยังอุ่นๆอยู่ในกระเป๋าสุวรรณก็พาภรรยาของตัวไปนั่งกินอาหารเล็กๆน้อยๆที่ร้านข้าวต้มเปิดใหม่ริมถนนกำลังนั่งสนทนาถึงอนาคตของชีวิตกันกระหนุงกระหนิงสองคนผัวเมียในร้านนะปรากฏว่ามีวัยรุ่นก้าวเข้ามา 7-8 คนจะว่าเป็นทหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนก็ไม่น่าใช่เพราะว่าผมเผ่ายาวเฟื้อยเลยท่าทางแต่ละคนก็เมากันมาพอสมควรพูดมึงมาพาโวยดุเดือดเหมือนกับเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้มีสองคนนี่กราดตามาทางโต๊ะของสุวรรณดีที่นิรารัตภรรยาของเขานั่งหันหลังให้หน้าร้านเพราะว่าร่างท้วมๆของภรรยาเขาในเสื้อหลวมคอกว้างเนี่ยก็เลยไม่เรียกร้องความสนใจพวกนี้ก็เลิกสนใจเมียของสุวรรณก็จับจองโต๊ะใหญ่กลางร้านเปิดฉากสั่งสุราอาหารเป็นการใหญ่เอาเหล้ามา1ขวดยักษ์สิฮะสงสัยอ่ะขวดยักษ์ก็ขวดกลมไงน้องขวดน้องยักษ์ก็คือขวดแบนหัวลือถุยไงโง่เหมือนกับไอ้ถุยนักอ่ะเอาโซดามา3ขวดน้ำแข็ง1องค์แต่ตักทยอยมาทีละกระติกนะกับแกล้มเอาที่เจ็บแสบเข้าไปถึงซวงเลยนะไม่เผ็ดไม่แสบไม่ต้องเอามาหรือที่จืดนักก็โรยพริกขี้หนูสวนใส่เข้าไปจานละ2กำมือฮะอะไรกินได้สิกินไม่ได้กูจะสั่งเหรอความสนุกหมดไปจากโต๊ะเลยโต๊ะ2ผัวเมียเนี่ยเสร็จแล้วพักหนึ่งก็มีคนทยอยเข้ามาอีก ก็ไปนั่งกันคนละโต๊ะเป็นชายล้วนๆต่างคนต่างคุยกระทั่งเสียงโต๊ะวัยรุ่นถูกกลบจนกระทั่งจางความดุลงไปบ้างเนี่ยเหล้าก็หมดไปครึ่งแบนแล้วกับแกล้มก็พร่องไปไม่น้อยเสร็จแล้วสุวรรณก็ตั้งใจว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงไม่ว่ากับแกล้มจะหมดหรือไม่หมดเนี่ยเขาก็จะเรียกเด็กมาเก็บตังค์ไปนั่งคุยกับเมียที่ห้องดีกว่ามันอบอุ่นปลอดภัยดีกว่าเยอะเสร็จแล้วเวลานั้นก็มีรถเครื่องมาจอดที่หน้าร้านคนขี่รถใส่กางเกงสีเขียวใส่เสื้อคอกลมผมสั้นบอกว่าเป็นทหารแน่นอนคนซ้อนท้ายเป็นผู้หญิงวัยรุ่นหุ่นบาดใจชายนุ่งกางเกงยีนฟิตเปรี้ยและเสื้อยืดสีแดงสดฟิตเหมือนกันใบหน้าสวยสดงดงามจนทุกโต๊ะนะหันไปมองเป็นตาเดียวไอ้วัยรุ่นหน้าสิวเคละโต๊ะที่เอะอะที่สุดที่เข้ามาทีแรกฮะสวยนี่วะแฟนใครเอ่ยหัวใจว่างหรือเปล่านะเอ้ยผัวเขามาด้วยเว้ยท่าทางจะหวงเมียซะด้วยอย่าไปแทะไปลมเขาเลยเว้ยทำไมพูดแค่นี้สึกหรอตรงไหนอ่ะไหนอยากจะดูสิพูดแล้วสึกหรอตรงไหนอ่ะเปล่าไอ้หน้าสิวลุกขึ้นจากโต๊ะเดินมาหน้าร้านมีเพื่อนเดินคลอมาอีก3คนเหมือนกับจะหาเรื่องกระทืบใครเล่นแก้เหงาแข้งไงคนสวยฮะเราเคยเป็นแฟนเก่ากันหรือเปล่าป๋าคุ้นหน้าคนสวยพี่กลนะไอ้หน้าสิวนี่พร่ำอย่างหยาบคายไร้มารยาทผู้ชายที่เป็นทหารคนนั้นก็พยายามเก็บความรู้สึกเดือดเอาไว้ภายในอกก็บอกว่าแฟนผมก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวเนี้ยยังไม่เคยรู้จักใครทั้งนั้นอ่ะว่าไม่ได้ถามหรือกรุณาอย่าแสลนตอบนะว่าสนใจคุยกับคนสวยคนเดียวหรือเป็นใครก็ตามอย่าแสทหารหนุ่มคนนั้นคนหน้าเขาเครียดแล้วอย่างน้อยก็อับอายคู่รักที่ปล่อยให้เธอโดนแซวเขาก็บอกว่าขอร้องอย่าหาเรื่องกันดีวะก็กูจะหาเรื่องอ่ะมึงก็ต้องมีเรื่องอ่ะไอ้หน้าสิวนี่เหมือนกับหมาบ้ากัดไม่เลือกหน้าสาวสวยต้นเรื่องยืนตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเนี่ยแต่ที่ร้ายกว่าก็คือเพื่อนของมันไอ้นี่ชกตูมเข้าโหนกแก้มจนทหารหนุ่มนี่เซถลาพริบตาทั้งนั้นทั้ง4อสุรกุยนี่ก็ล้อมกรอบกระทืบเขาอย่างเหี้ยมโหดท่ามกลางมรสุมแข้งมรสุมหมัดทหารนี่ยังห่วงใยแฟนร้องตะโกนบอกว่าเปรมวิ่งหนีเข้ากรมไปแล้วกรมทหารนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละประตูทางเข้าเยื้องไปสัก200เมตรเห็นจะได้สาวสวยก็ตกใจตัวสั่นนานแล้วพอเห็นแฟนหนุ่มร้องสั่งก็รีบวิ่งสุดชีวิตข้ามฝั่งยังไม่กลัวรถเฉี่ยวรถชนตรงไปทางประตูกรมทหารที่มียามยืนรักษาการพร้อมกับอาวุธคู่ตัวคราวนี้เดนในมนุษย์ทั้ง4ก็โกรธเกรี้ยวเป็นการใหญ่เร่งมือเร่งเท้าหมายจะขยี้เขาให้แหลกยับใครเห็นก็ไม่กล้าเข้าช่วยเนื่องจากยังมีอีก4ที่รออยู่อย่างกระเฮียนกระหือรือแต่ทหารคนนี้ก็ผ่านการฝึกมารอบตัวเขาปกป้องจุดอันตรายไว้ได้หมดจนกระทั่งเหลือบมองเห็นแฟนสาวสวยวิ่งหายเข้ากรมปลอดภัยแล้วเขาก็ฝืนใจปล่อยหมัดไปหลายชุดเหล่าเศษคนเดนคนน่ะเปิดช่องว่างให้ก็รีบวิ่งหนีข้ามถนนเข้ากรมไปอีกคนไอ้สี่วายร้ายเนี่ยแผดหัวเราะกันดังสนั่นหวั่นไหวเฮ้ยใครอยากจะลองลุกขึ้นมาได้นะที่นี่มีแข้งมีเข่าไว้บริการทุกระดับประทับสวงไอ้หน้าสิวคำรามอย่างย่ามใจร้านทั้งร้านเงียบกริบเลยไอ้หน้าสิวก้าวออกไปแล้วถีบรถเครื่องของทหารหนุ่มคนที่พาแฟนมาเนี่ยยังจอดอยู่ตรงนั้นน่ะรถเครื่องนี่ล้มโครมครามเสร็จแล้วมันก็เดินสายอาจกลับไปซดเหล้าอย่างลำพองใจสุวรรณก็มองตากับเมียต่างก็รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกเด็กมาคิดเงินถ้าหากว่าเรียกมาทันทีตอนเนี้ยย่อมสะดุดความรู้สึกของไอ้เศษมนุษย์เดี๋ยวมีเรื่องอีกทหารหนุ่มนี่เป็นตัวอย่างที่สุวรรณต้องสังวรระวังให้จงดีเวลานั้นท่ามกลางอากาศเริ่มสลัวพอ6โมงเย็นกว่าแล้วเกือบจะทุ่มแล้วใครต่อใครในร้านต่างเหลียวไปมองริมกำแพงกรมทหารฝั่งตรงข้ามเป็นตาเดียวเพราะว่าอยู่ๆก็มีวัวตัวหนึ่งมายืนเล็มหญ้าริมคลอง ตรงหน้าร้านอีกฝั่งของถนนวัวแปลกตัวนี้สีขาวเหมือนสำลีตัวใหญ่ใหญ่กว่าวัวทั่วไปเกือบเท่าตัวใหญ่มากเลยแล้วสีของมันเหมือนกับนีออนขาวพวกวัยรุ่นก็หันไปพูดวิพากษ์วิจารณ์ไปดูชี้มือไปที่วัวขาวนั่นสุวรรณก็รีบกวักมือเรียกเด็กมาคิดเงินแป๊บเดียวก็ควักเงินจ่ายเรียบร้อยขยิบตาเมียชวนกันออกจากร้านออกจากร้านไปก็ขึ้นรถสตาร์ทออกไปเลยแล้วก็มองไปทางวัวสีขาวผ่องยังกับสำลีตอนนั้นอึดใจที่สองผัวเมียขับรถเครื่องข้ามไปอีกฝั่งของถนนหน้าร้านข้าวต้มก็มีรถเครื่องอีกคันหนึ่งมาชะลอคนขี่และคนซ้อนสวมชุดพรางล้วนๆเสร็จแล้วเวลานั้นคนซ้อนก็คว้างบางอย่างเข้าไปในร้านเสียงบึ้มระเบิดสนั่นลั่นไปทั่วรถเครื่องสุวรรณกับเมียนี่เกือบจะพลิกคว่ำด้วยความตนกตกใจนะยังไม่ทันจะหันไปดูเสียงบึ้มอีกทีก็ดังขึ้นมาอีกลูกหนึ่งดีที่สุวรรณเอารถข้ามถนนไปแล้วพอหันหน้ามาดูก็เห็นรถคันที่มาเคลื่อนระเบิดเนี่ยวิ่งปราดออกจากหน้าร้านหายลับไปในซอยส่วนภาพในร้านข้าวต้มเนี่ยมันพินาศยับเยินแผงลอยโชว์อาหารนี่พังยับโต๊ะเศษมนุษย์แทบจะกลายเป็นเศษเนื้อเละเทะกระจัดกระจายหลายคนตายอีกหลายคนแขนขาดขาขาดนอนดิ้นครวญครางโต๊ะอื่นๆรวมถึงเด็กเสิร์ฟเจ้าของร้านก็ดิ้นเร่าๆไปตามกันเพราะว่าระเบิดนี่ไม่เข้าใครออกใครนะและในช่วงที่ว่านั้นภรรยาคือนิรารัตน์เนี่ยก็เห็นวัวสีขาวที่ว่ายืนอยู่ตะกี้เนี่ยค่อยๆจางหายไปในบรรยากาศสลัวต่อหน้าต่อตาแล้วก็หายวับไปในที่สุดก็คิดว่าหล่อนคงจะเห็นภาพนี้แต่เพียงลำพังเพราะใครต่อใครเนี่ยกำลังมองไปในร้านข้าวต้มเป็นตาเดียวนะปรากฏว่าไอ้วายร้ายพวกนั้นไม่มีเหลือชิ้นดีสักคนเดียวนะพักเดียวผู้คนก็พากันมาเต็มถนนผู้คนแตกตื่นกันออกมาดูระเบิดลงร้านข้าวต้มสุวรรณก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะพาภรรยาเดินทางรีบออกจากที่ตรงนั้นเลยอยู่ก็ไม่แคล้วต้องโดนสอบปากคำนะสองผัวเมียกลับถึงห้องในบ้านเช่าอย่างปลอดภัยเชื่อหมดหัวใจว่าผลบุญกุศลที่พวกเขาทำบุญปล่อยชีวิตโคด้วยจิตศรัทธาวัวเทพเจ้าเนี่ยคงจะมาช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นวิกฤตคราวนี้เซียมซีบอกถึงความตกต่ำอย่างร้ายกาจของพวกเขาว่าเขานี่ดวงตกถึงตายแน่นอนแต่ว่าการสร้างกุศลผลบุญย่อมบรรเทาผลของกรรมได้แน่นอนเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีวัวมหัศจรรย์เบี่ยงเบนความสนใจของพวกวัยรุ่นนรกนี่เขาก็คงเรียกเด็กมาเก็บเงินไม่ได้นั่นหมายความว่าเมื่อระเบิดถูกโยนเข้ามาในร้านเขาสองคนก็ต้องมีอันเป็นไปเหมือนกับคนอื่นๆเช่นเดียวกันหลังเรื่องเขย่าขวัญวันนั้นทั้งผัวเมียยังเชื่อเรื่องเซียมซีไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเชื่อเพิ่มเติมขึ้นไปอีกว่าเชื่อเรื่องทำบุญสร้างกุศลจะช่วยให้รอดจากเรื่องเลวร้ายได้ไม่มากก็น้อยที่แน่ๆเลยก็คือเมื่อใดก็ตามที่เขาสองคนไปกินอาหารพบการมีเรื่องมีราวในร้านต่อให้ถูกหาเรื่องยังไงก็แล้วแต่เขาก็เรียกเด็กมาคิดเงินเพื่อเพ่นไปซิให้พ้นนะครั้งเดียวที่เห็นระเบิดลงคาตานี่เกินพอแล้วที่จะไปนั่งเสี่ยงกินอาหารตามร้านมั่วๆอีกต่อ